Частка шостая. На Днепры стояла магутная палавень. Вышэй суходола вялікая рака разлілася на 12 вёрст. Сонца гуляла ў ёй, і побач з гэтым магутным зяннем мізэрнымі здаваліся бліскаўкі манастырскіх купалоў на тым беразе. На ўзараных гародах зямля была чорная, ільсняная на адвалах, і сляпуча белыя яблыні стаялі на чорным, як нявесты. Вось-вось павінен быў зацвісці бэз. Залатымі падкрыллямі траплялі на вільчыках і ля шпакоўняў леташнія шпакі. Это была іх першая сапраўдная вясна. І гарадок, і вёскі вакол, калі ўзлезці на вільчык высокага даху, бліжэй да шпакоў, здаваліся букетамі снежных кветак. І толькі спрактыкаванае вока бачыла шэры колер у гэтым белым разліве. Бо гэта была кветень. Бруднавата-белая ад тычынак кветень яблыневых садоў. На разліве сярод магутных дубоў, што стаялі па пояс у вадзе, прыткнуліся адзін да аднаго некалькі чаўноў. На верхавіне аднаго з зялёных волатаў варушыўся маленькі адсюль чалавечак, галавасты лявон Кахно. Ягоныя старэйшыя браты, шыракатвары дабрадушны Пятрок, белы аж сівы Іван, тонкі і спрытны нібыў ён Цыпрук і буркатлівы целяпень Макар сядзелі ў адным з чаўноў. Розныя і падобныя. З вялікімі вачыма, вусны ружовыя, насы з лёгкай гарбінкай, другі човен, другія людзі. На стырне сядзеў Цыпрук лапата за зярышча, галава вялікага роду, сыноў, дачок і здольнікаў. Вялізны, як мядзведзь, пахмуры, вочкі маленькія, сонныя. Разглядаў вясло, нібы нічога цікавейшага не магло быць. У ягонай байдзе між мокрых сецяў рыбы і сцяблаў на атрутна-зялёным ад вады сене сядзелі тры сыны. Глядзелі на бацьку, каб ведаць, што рабіць. Старэйшы Юлян трымаў на каленях, як бацька вясло, крамянёвую стрэльбу з гранчастым стволом і цёмным пудовым прыкладам. Па прыкладзе віўся ўрэзаны ў драўніну і расплясканы малатком медны дрот для прыгажосці. Шыракакоснае аблічча Юляна з вельмі шырокімі, але прыгожым ротам і моцнымі сківіцамі было бледнае. Перад ім сядзеў другі сын, Аўтух, чысцюткая белая кашуля, на ёй кажух без рукавоў, аўчынай наверх, белыя доўгія валасы зблыталіся, падаюць касмылямі ледзь не да плячэй і прыкрываюць лоб. Ад гэтага за вярсту патыхала бязладнай павольнай сілай. Пукатыя, як бачулкі грудзі, тоўстыя рукі, а твар худы, хоць і шыракакосны, і ўвесь у мускулах лясківіц, рота і шчок. У носе байды ляжаў, спёршыся локцямі на вільготнае сцябла, малодшы з прысутных лапатаў, Янук. Валасы таксама зблытаныя, рот таксама вялікі, жорсткі, а вочы большыя, чым ва ўсіх братоў, задумлівая, трохі жорсткія. Андрэй Кандрат Кагуты з трэцяга чаўна глядзелі на Янука насцярожана і трохі іранічна. Памяталі, што гэта праз яго Галінка Кахнова вымушана была калісьці прасіцца ў Андрэя ў човен. І яшчэ ведалі, што рана ці позна, а ім з Януком давядзецца сутыкнуцца. У чацвёртым чаўне, што прыткнуўся да самага дуба, сядзелі млынар Грынь Паківач і ўзмажнелы за гэтыя гады увесь нібы біты сіверам і сонцам Корчак. Бялявыя валасы выцвілі, дрымучыя чорныя вочы глядзелі пранізліва. Пад бруднаватай белай світкай за чырвоным паясом былі два пісталеты і доўгі дзюймы на чатыры даўжэйшы, чым ва ўсіх корт. Паківач у карме трымаў вясло, не зводзячы вачэй з хлопца на верхавіне дуба. Пранізлівых жоўта-бурштынавых быў спайманага коршака вачэй. Сухі, амаль без бароды твар з рэдкімі вусамі, нібы яшчэ больш падсох ад насцярогі і чакання. Ля яго ног ляжалі дзве стрэльбы, прыкрытыя світкай. «Той, хто ад вас ад'ехаў, это хто?» – спытаў Корчак. «Загорскі малады», – адказаў Андрэй. Корчак прыжмурыў вочы. «А з ім?» «Кірдун, халява». «Шкада», – сказаў Корчак. «Чаго яны тут?» «А што, Дняпро для цябе толькі?» – спытаў Кандрат. «Ён ужо трэці дзень у нас». «Нельга было не ўзяць. Вось мы ўчора назнарок стаўную сетку для трох вербаў паставілі, а сёння пагналі яго здымаць. Час ёсць. Ты не загуй, Корчак, ён чалавек харошы». «Значыць, паспяшаемся», – сказаў Корчак. «А ты, Кандрат, глядзі, як на скрут галавы робіш, каб не пашкадаваў». Кандрат усміхнуўся аднымі зубамі. «Ты яшчэ не пануй! Ты мужыкоў не ведаеш. Калі нехта і пойдзе да цябе, ты не задавайся, атаман. Ты з імі, як з братамі. Яны нацярпеліся. Ім новага пана, ды яшчэ з хамаў, не трэба. Што вярзеш?» – спытаў ваўкаваты Юльян. «А тое, што твая спіна, відаць, па новым сядле плача, Юльян. Не дай Бог з хама, пан, а з дзярма пірог». Паківач нечакана згадзіўся. «Я табе гэта, Корчак, 7 год назад казаў». Корчак стрымаўся. «Добра, пагарачыўся я». «І я кажу», – сказаў Кандрат. «А станеш гарачыцца, справы не будзе». «Не памысна табе?» «Ніхто не трымае». «Адварочвай, ды вяслуй ваду». «А хочаш застацца, нас паважай. Мы табе сябры, а не парабкі». «Прыгон ён на ўсіх ляжыць. Таму і наважыліся бунтаваць». Корчак засмяяўся. «Ну, до, сам разумею. Мужыкі, адна мы кроў, на адной вадзе замешаныя». І ён паказаў на бязмежную палавень. «На яго найвось». «Расказвай», – кінуў Кандрат. «Я некаторым панкам пад дошчыцай учыніў такі», – сказаў Корчак. «Ноч на чыстую пятніцу. Два маёнткі спалілі хлопцы. Замест божых свечак ды паходняў», – са змрочнай весялосцю сказаў Цыпрук Лапата. «Ды што з таго? Это 100 вёрст Дняпром. Да нас і дымком не патыхнула». «Цяпер вас тут чакаюць», – буркнуў ваўкаваты Юльян Лапата. «Чаго вас туды панесла, калі ворагі тут? Кроер тут, Мусатаў тут, падтаўпешкі гэтыя таркайлы тут». Бацька іранічна глядзеў на сына. «Не думаў я, што ты такі. Ведаў, што дурань, але што такі?» «Бацька кажа праўду, Юльян», – сказаў Корчак. «Адсюль пачынаць канцы былі б». Кроер дачуўся. Ён з восені 100 чаркесаў у маёнтку трымае. Без крыві не абышлося б. Ды яшчэ ў наваколле блакітных нагналі, салдат, жандараў. Атрымліваецца, ты мяне на смерць запрашаеш. А морда такая нібы на чарку». «Асёл», – сказаў Янук. «Я секся». Аўтух паклаў яму на плячо далонь, сціснуў: «Не вякай. Наша справа малая, слухай вось». Непрыемныя людзі былі Лапаты. Андрэй і Кандрат, пераглянуўшыся, зразумелі, што падумалі адно і тое ж. «Яны нас тут чакаюць», – сказаў Корчак. «А я іду ў другое месца. Куды? Пачуеце. Вы астаяцеся. Перадавайце мне весткі. Людзей рыхтуйце, хто захоча. Ты, Аўтух, адразу, як толькі даведаешся, што салдатні паменяла, да мяне. Я тады скора прыйду». «Ну, хто з вас тады са мной пойдзе?» Лапаты гэта ясна. А хто скахнуў? Я, нечакана адказаў з верхавіны дуба галавасты лявон. Вы там цішэй! Па вадзе далёка чуваць! Добра, сцішыўся корчык. Яшчэ. Смялей, хлопцы, памагаць то вы тут все памагалі. І жэрці збіралі, і порах, і хавалі, калі трэба. А вось пайсці разам, калі прыйснуў. Калі сыраяцца ў гэтых трэсці будзем. Бадай я, сказаў Іван. Кандрат і Андрэй пераглянуліся. Іван быў любімы галінчын брат. І я, сказаў Пятрок Кахно, я з лявонам. А вы? Мы? Не, адказаў за сябе і Цыпрука Макар. Не выпадае. Зямлю тады каму араць? Як хочаце, сказаў корчык. Распіцё толькі царства нябеснае. Чорныя пранізлівыя вочы сустрэліся з вачыма кагутоў. А вы? Кандрат зірнуў на Івана, і той зухавата падміргнуў яму. Што ж, уздыхнуў Кандрат, бадай што і мы. Чаго тут? Бунт дык бунт, кожны год бунты. Пры Дняпроўе сапраўды бунтавала часта. Добра, сказаў корчык. Ты не злуй, сказаў Цыпрук Кахно. Мы не даносчыкі, дапамагаць мем. І на тым дзякуй, схіліўся паківач. Вольнаму воля. Ты абяцаў даньку пастуха прывесці, сказаў Кандрату корчык. Што там? Не спакушаецца, кажа, лухта ўсё. Што мне, кажа, дзевак мала ці ежы? Корміць, кажа, людзі і ў торбу кладуць, і на зіму даюць. Кандрат так перадражніў данькаву інтанацыю і міну, што ўсе зарагаталі. До! Раптам сказаў корчык. Цяпер, хлопцы-казакі, кажыце, каго тут перш за ўсё паліць будзем, калі прыйду. Усе трохі прымоўклі. Адно бунтаваць недзе там, а зусім іншае ў наваколлі, дзе ўсе адзін аднаго ведаюць. Адна справа пускаць чырвонага Будзіміра недзе пад дошчыцай, а другая выракаць на агоні паток людзей, якіх ведалі.